وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، şimdi hatırlarsanız eğer biz kitabın hüküm bölümüne başlarken demişti ki şey İmam Cüveyni Nesir'de el-ahkâmu seb'atun, hükümler 7 tanedir ve saymıştı. Bunu da bizim nazmımızda İmriti ne demişti? Demişti vel hukmu vacibun ve mendubun ve ma ubiha vel makruhu ma ma haruma ma'a sahihi mutlaqan vel fasidi min aqidin hazani ev min abidi. Yani bizim normalde derste saymış olduğumuz 5 şeyi saymıştı. Değil mi? Vacip, mendub, mübah, mekruh, bir de haram. Bununla beraber demişti ki ma'a sahihi mutlaqan vel fasidi. Sahih ve fasit de bununla beraberdir demişti. Doğal olaraktan ortaya sanki diyorum şöyle bir tablo çıkmış oluyor. Yani İmam Cüveyni'nin yanında hüküm, şer'i hükümler işte teklifi ahkam ve bed'i ahkam diye ikiye ayrılmıyor da sanki hepsi bir kısımmış gibi. Yani şeydir, sahih ile fasit de teklifi ahkamın kısımlarındanmış gibi bir şey anlaşılıyor demiştik. Daha sonra tek tek hepsini açıklarken, yani daha doğrusu tarif ederken yine burada hemen haramdan sonra neyi zikretti? وَضَابِتُ التَّصْحِيحِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نُفُوزٌ وَاَعْتِدَادٌ مُطْلَقَ. Şimdi biz burada ya diyeceğiz ki İmam Cüveyni'nin yanında teklifi ahkam ile vada'i ahkam arasında fark yoktur. İkisini tek bir kısım olarak ele almış. Ya da diyeceğiz ki İmam Cüveyni bu kitabı usulül fıkha yeni başlayanlar için yazdığı için yazdığından tafsilata gitmemiş, teklifi ahkamdan en önemli olan 5 tanesini zikretmiş, vada'i ahkamdan da önemli olan 2 tanesini zikretmiş ta ki müptedinin, yani yeni başlayanın, bu fenne yeni başlayan insanın zihni dağılmasın diye de taksimata gitmemiştir. İkisi de olabilir, tamam? Yani tekrar söylüyorum, ya diyeceğiz ki İmam Cüveyni sahih ile fasidi teklifi ahkamın kısımlarından görenlerdendir. Yani vada'i ahkamdan değil de teklifi ahkamın kısımlarından görenlerdendir. Veyahut da İmam Cüveyni teklifi ahkamdan 5 tanesini, vada'i ahkamdan da 2 tanesini zikretti. En mühim olan ve bu fenne yeni başlayan, mübtedi için, talebe için mühim olan 2 tanesini zikretti. Sahih ve fasidi. Ve taksimata da gitmedi ta ki yeni başlayan insanın zihninde bir karışıklık olmasın diye. Tamam? İkisi de olabilir. Şimdi biz hükmü tanımlarken ne demiştik? Kim söyleyecek? Demiştik hükmün ıstılahtaki tanımı nedir? Hükmün ıstılahtaki tanımı. Hitabullahi el-mutaalliku bi-ef'alil mükellefine bil iktidai, sonra ev tehiri, sonra ev bil vadai. Şimdi biz dedik ki hüküm demek şu demektir: hitabullahi Allah'ın hitabıdır, el mutaalliku mutaallik olan hitabıdır, yani taalluk eden, ilgili olan, alakalı olan hitabıdır. بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ, mükelleflerin fiillerine taalluk eden Allah'ın hitabıdır. Mükelleflerin fiillerinden kastımız neydi? Yani sözleri, fiilleri, tekleri, hepsini kastediyoruz, tasavvurları. بِالْاِخْتِضَاءِ, ya bu taalluk iktida iledir. Ne demek bu? Yani Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi yapmalarını onlardan istemeleri veya bir şeyi terk etmelerini onlardan istemeleridir. Tamam? Yani taleptir. Talep dediğimizde ne giriyordu bunun içerisine? Vacip, mendup, mekruh, haram. Öyle mi? اَوِتَّخِيْرِ veyahut da serbest bırakmasıdır. Bu da ne giriyordu buna? Mübah. Ha. Geriye kaldı ne? اَوْ بِالْوَضَعِ veyahut da bir vada iledir. Yani Allah Azze ve Celle'nin mükellefin fiillerine taalluk eden hitabı vada'dır veyahut da. Şimdi biz ondan dolayı ne demiştik? Demiştik hüküm iki kısma ayırır. Bir, ahkam teklifiye, bir de ahkam vada'iyye. Ahkamun teklifiye ve ahkamun vad'iyye. Tamam? Bu kitapta niye bunun tafsilatına gitmedi? Çünkü bu mübtediler için olduğu için tafsilata gitme gereği duymadı. Lakin konuyu anlamamız için sadece şey babından, hatırlatma babından biz bunu zikredelim. Dedik ki biz teklifi ahkam. Bir, ahkam teklifiye. Kaç kısımdır? Cumhur ulemanın yanında 5 kısımdır. Değil mi? Hanefilerin yanında 7 kısımdır. Sebep? Çünkü farzı, vacibi birbirinden ayırmışlar. 2. Bir de haramı veyahut da mekruhu ayırmışlar. 2 kısım olmuş 7 kısım. Tamam. İkincisi nedir o zaman? Ahkam vada'iyyedir. Vada'iyye. Şeyi de yazalım. Şimdi bugün bunu anlatacağız. Niye bunu anlatacağız? Çünkü sahih ile fasit, sahih olan ahkam-ı vada'iyyenin kısımlarındandır. Tamam mı? Ahkam-ı vada'iyyenin kısımlarındandır. Tabi ahkam-ı vada'iyye sadece sahih ve fasitten müteşekkil değil. Başka ne var? Sebep var, şart var, mani var, ruhsat var, bir de azimet var. Ahkam-ı vada'iyye. Şimdi ne demek? İlk başta vada kelimesini ele alalım. Lugatta vada'a demek ne demek? Vada'a kelimesi, vada'iyyenin aslı nereden geliyor? Vada'dan geliyor, değil mi? Vada'iyye lugatta ne manaya geliyor? Koyma. Peki bunun tam manasını söyleyelim. Mesela Arap lugatında hangi manalara ıtlak edilir bu? Mesela anne çocuğunu doğurduğu zaman vada'atil mer'atu denir. Tamam? Anne çocuğunu doğurduğu zaman وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ denir. Bunun örneği nedir Kur'an-ı Kerim'de? Ali İmran suresinde zaten ismini de oradan almış. İmran ne diyor? فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْسَ Değil mi? فَلَمَّا وَضَعَتْ ne zaman ki onu doğurdu. Ne zaman ki onu doğurdu. قَالَتْ dedi ki رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْسَ Ben onu kız olarak doğurdum. Niye böyle bir cümle söyleme gereği duyuyor? Çünkü daha öncesinde İmran'ın karısı kendi karnındakini Allah Azze ve Celle'ye adamıştı. Öyle değil mi? İskalet imra'atu imrana rabbi inni nazartu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni inneke semi'un alim. Değil mi? İnneke ente semi'un alim. İnneke ente semi'un alim. Hani İmran'ın karısı demişti ki Rabbim ben karnımdakini sana adadım. Yani mabede bekçi yapacak. Mabede bekçi olanlar da sadece kimlerdir? Erkek çocuklarıdır. E tabi kız çocuğu doğurunca şaşırıyor. E kız çocuğu mabede bekçi olamaz. O da Allah'a şikayetini arz ediyor. Diyor ki فَلَمَّا وَدَعَتْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَدَعْتُهَا اُنْسَ diye Rabbim ben onu kız çocuğu olarak doğurdum. O zaman birinci وَدَعَ neye ıtlak ediliyor? Bir kadın çocuğunu doğurduğu zaman deriz ki وَدَعَ هَا دَرِزْ وَلَدَتِ الْمَرْأَ هَا دَرِزْ وَدَعَتِ الْمَرْأَ Arada fark yoktur. Iskat manasına da kullanılır. Yani mesela diyelim ki birinin size borcu var ve siz onun borcunu düşürdünüz. اَسْقَتَ عَنْهُ دَيْنَهُ da diyebilirsiniz. Borcunu düşürdü manasına. وَدَعَ عَنْهُ دَيْنَهُ da diyebilirsiniz. Borcunu ondan bıraktı da diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki başka vada'ayı hangi manaya kullanabilir? Terk manasına kullanabiliriz. Terake manasına. Ne demektir mesela? Deriz تَرَكْتُ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْ الْاُسْتَاسِ Kitabı hocanın önüne bıraktım. Öyle mi? Terk ettim. Aynen ne diyebiliriz? وَدَعْتُ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْ الْاُسْتَاسِ Arasında ne yoktur? Hiçbir fark yoktur. Tamam? تَرَكْتُ الْاَمْرَ لَهُ İşi ona bıraktım. وَدَعْتُ الْاَمْرَ لَهُ İşi ona bıraktım. İşi ona terk ettim. Arasında hiçbir fark yoktur. Tamam? Istilahta ise, yani istilahtan kastımız nedir? Usul fıkıh ile iştigal eden alimlerin istilahında ahkam-ı vada'iyye ne demektir? Ahkam-ı vada'iyye demek şu demektir. Hitabullahi el mutaalliqu bi af'alil mukellefine Hitabullahi el mutaalliqu bi af'alil mukellefine bi sebebiyyeti ev şartiyyeti ev men'iyyeti ev kevn el fi'li sahihan ev fasidan ev ruhsatan ev azimatan ev qada'an ev adaan ev iadatan Buraya kadarını yazın. Hitabullahil mutaalliku bi ef'alil mükellefine. Buraya kadarı. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Bis sebebiyeti. Sebebiyeti. Ev şartiyeti. أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا Hitabullahi Allah'ın hitabıdır. El mutaalliku taalluk eden hitabıdır. Bi ef'al mükellefine. Mükelleflerin fiillerine taalluk eden hitabıdır. Hangi yönüyle? Bi sebebiyye. Allah azze ve celle'nin bir şeyi bir şeye sebep kılması yönüyle. Başka? Ev şartiyeti veyahut da Allah'ın bir şeyi bir şeye şart kılması yönüyle. Ev men'iyeti veyahut da Allah azze ve celle'nin bir şeyi bir şeye mani' engel kılması yönüyle اَوْ كَوْنَ الْفِعْلِ صَحِيحًا veya Allah Azze ve Celle şöyle şöyle olursa bu fiil sahihtir اَوْ فَاسِدًا veyahut da fasittir demesi gibi اَوْ رُخْسَةً اَوْ عَزِيمَةً veya Allah Azze ve Celle'nin bir fiili ruhsat olarak tanımlaması veyahut da azimet olarak tanımlamasıdır. Tamam. Yani o zaman burada ne var? Dikkat ederseniz ahkam-ı vada'iyye, ahkam-ı teklifiye gibi değildir. Talep, tahhir bir şey yok yani. Mükellefle alakalı bir durum yok daha doğrusu ortada. Direkt Allah Azze ve Celle'nin vada ettiği ahkamlardır. Tamam? Bir şeyi bir şeye sebep kılar Allah. Der ki bu sebep yerine gelirse şu olur. Bir şeyi bir şeye şart kılar. Şu olmazsa bu olmaz der mesela. Bir şeyi bir şeye engel kılar. Bu bulunursa bu hükmü sen yapsan da bu bulunmaz der. Bir şeyleri zikreder, ondan sonra der bunlar yerine gelirse bu fiil sahihtir. Yani benim yanımda makbuldür. Veyahut da der ki fasittir. Yani bu olursa bu fiil benim yanımda fasittir. Buna ne diyoruz? Buna ahkâm-ı vada'iyye diyoruz. Tamam. Daha iyi anlaşılması için buranın. Şimdi soralım. Ahkâm-ı vada'iyye ile ahkâm-ı teklifiye arasındaki fark nedir? Ahkâm-ı vada'iyye ile ahkâm-ı teklifiye arasındaki fark nedir? Birinci fark, farkları anlarsak konu da anlaşılır. Yani ikisi birbirinden güzel bir şekilde ayrılır. Birinci fark şudur. Ahkâm-ı teklifiyede ya taleptir ya tahhirdir. Yani Allah Azze ve Celle ya kuldan bir şeyleri yapmasını veyahut da terk etmesini ister veya onu serbest bırakır. Ahkâm-ı vada'iyyede ise talep yoktur, i'lam ve ihbar vardır. Sadece Allah Azze ve Celle haber verir. Der ki, güneşin tam tepeden meyletmesi öğle namazının vaktinin girmesine sebeptir. Öyle mi? Bir talep yok burada. Yani kimse sana git güneşi yerinden oynat ki öğle namazının vakti gelsin diye senden bir talepte bulunmuyor. Öyle değil mi? Sadece Allah sana haber veriyor. Diyor ki bu böyle olduğu zaman böyle olur diye. Ama şey öyle değildir. Ahkâm-ı teklifiye öyle değildir. Talep sana yöneliktir. Öyle mi? Yap bunu çünkü bu vaciptir. Terk et bunu çünkü bu haramdır. Yap bunu çünkü bu menduptur mesela. Ama ahkâm-ı vada'iyyede ise böyle değildir. Sadece i'lam ve ihbar vardır. Yani Allah sana haber veriyor. Diyor ki eğer kendi babanı öldürürsen bu senin onun mirasını almana engeldir. Tamam? Senlik bir durum yok ortada. Yani insanın normalde babası öldüğünde babasının malına şer'an varistir. Öyle mi? Ama Allah diyor sen eğer babanı öldürürsen bu senin onun mirasından istifade etmenin önünde bir nedir? Bir engeldir. Engel durumlardan biridir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle diyor mesela abdest namaz kılmak istiyorsan abdest namazın şartıdır diyor. Anlaşıldı? Sana haber veriyor sadece. Sebebiyet, maniiyet veyahut da şartiyeti sana haber vermiş oluyor. İkinci fark ahkâm-ı teklifiyede kudret şarttır. Ahkâm-ı teklifiyede kudret şarttır. Ne demek? Yani bir kulun bir haramı terk edebilmesi için ona gücünün yetmesi lazım. Öyle değil mi? Veyahut da bir vacibi yerine getirebilmesi için ona gücünün yetmesi lazım. Kudret şarttır. Mesela diyelim ki namaz vaciptir. sizin namazı kılabilmeniz için namazı kılmaya gücünüzün yetiyor olması lazım. Öyle mi? Namazı kılmaya gücünüz yetmiyorsa eğer ne değildir? Namazın vacipliği gibi bir şey söz konusu olamaz. Setre avret yapmanız lazım mesela. Misal. Gücünüzün yetmesi lazım. Gücünüz yetmiyorsa sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ama ahkam-ı vada'iye ise öyle değildir. Ahkam-ı vada'iye öyle değildir. Bazen kişinin kudretinde olan şeylerdir. Bazen kişinin kudretinde olmayan şeylerdir. Mükellefin gücü nispetinde olan şeylerdir. Bazen de mükellefin gücü nispetinde olmayan şeylerdir. Ama ahkam-ı teklifiye öyle değildir. Mutlaka ahkam-ı teklifiyenin olabilmesi için mükellefte onu yapmaya veya onu terk etmeye güç yetirmesi lazımdır. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki dedi ki biz vaktin girmesi namazın kılınabilmesi için bir sebeptir. Öyle değil mi? Yani öğle namazının şeyi nedir? Öğle namazının vakti güneşin tam tepedeyken meyletmesidir. Öyle değil mi? Bu öğle namazının vaktinin girmesine bir sebeptir. Yani güneşin meylettiği anda bu sebep yerine geldiği için onun müsebbibi olan öğle namazının vakti de girmiş olur. Doğru mudur? Bunun bizim kudretimizle bir alakası var mıdır? Yani diyelim ki benim gücümün yetmesi veya yetmemesi kudretimle konunun arasında bir bağlantı var mı? Yok. Ama bak öğle namazını kılmak vaciptir. Farzdır, ahkam-ı teklifiyedendir. Öyle mi? Onun yerine gelmesi için benim kudretim şarttır. Tamam? Bazı ahkam-ı vada'iye vardır ki kulun mükellefin kudretine mütealliktir. Mesela ne gibi? Diyelim ki hırsızlık yapmak kişinin elinin kesilmesine bir sebeptir. Hırsızlık yaparsan bu senin elinin kesilmesine bir sebeptir. Öyle mi? Hırsızlığı yapmak veya yapmamak senin kudretinde olan bir şeydir. İstersen yaparsın, istersen yapmazsın. Yani demek ki ahkam-ı vada'iye bazısı vardır ki kulun kudretindedir. Bazısı vardır ki kulun kudretinde değildir. Ahkam-ı teklifiye ise tam tersi. Hepsi olabilmesi için kulun mutlaka ona güç yetirmesi ve ona kudret getirmesi gerekir. Tamam? Dedi ki birincisi biri taleptir, biri ise i'lam ve ihbardır. İkincisi ise dedi ki ahkam-ı teklifiyede kudret şarttır. Ahkam-ı vada'iye ise bazısında kudret şarttır, bazısında kudret şart değildir. Üçüncüsü ahkam-ı teklifiyede bizi ahkam-ı teklifiyeye götüren bütün yollar matlup olduğu gibi onu terk etmemizi sağlayan bütün yolları da terk etmemiz aynı zamanda matluptur. Yani bu ne demektir? Ahkam-ı teklifiye, Allah'ın talep ettiği şeyler matlup olduğu gibi bizi ona götüren bütün yollar da matluptur. Allah Azze ve Celle'nin terk etmemizi emrettiği şeyler haram olduğu gibi bizi ona götüren bütün yollar da haramdır. Öyle değil mi? Ama ahkam-ı vada'iye de böyle değildir. Ahkam-ı vada'iye bunun tam tersidir. Mesela diyelim ki siz zekat verebilmeniz için sebeplerden bir tanesi nedir? Malınızın nisap miktarına ulaşmış olması lazım. Öyle mi? Yani malın nisap miktarına ulaşması zekatın size vacip olmasında bir sebeptir. Doğru mu? Peki ben çalışıp çabalayıp malımın nisap miktarına ulaşmakla mükellef miyim? Allah bana böyle bir mecburiyet yüklemiş mi? Yani git çalış çabala elindeki altını 80 grama ulaştır ki zekat veresin. Böyle bir mecburiyetim yok. Öyle mi? Yani malın nisap miktarına ulaşması beni zekat vermeye götüren bir yoldur. Öyle mi? Bir sebeptir. Ama benim malın nisap miktarına ulaştırmak benim üzerime ne değildir? Vacip değildir. Ahkam-ı teklifiye ise bunun tam tersidir. Öyle değil mi? Mesela diyelim eğer namaz benim üzerime vacipse beni ona götüren abdestin de bununla benim üzerime vacip olur. O da matlup olur. O mekanı necasetten arındırmam da namazın vacip olmasından dolayı vacip olur. Zina yapmak haramsa beni zinaya götürecek olan bir kadına bakmak veya bir kadınla halvet halinde kalmak veya bana helal olmayan bir kadın hakkında kötü düşüncelerde bulunmak, bunlar da zina bana haram olduğundan dolayı haram olur. Çünkü bunlar beni harama götürür. Tamam? Ahkam-ı teklifiyede talep olduğu gibi bizi ona götüren yolları da yapmak veyahut da terk etmek bizden matluptur. Ahkam-ı vada'iyede ise böyle değildir. Anlaşıldı? Dördüncüsü ise Ahkam-ı teklifiyede ilim ve kasıt şarttır. Ahkam-ı teklifiyede ilim ve kasıt şarttır. Ama ahkam-ı vadiyede ilim de kasıt da şart değildir. Ne demek bu? Şu demek. Mesela bizim kıldığımız namazın namaz olabilmesi için birincisi ilim lazım. Ne demek ilim? Yani Allah'ın namazı emrettiğini biliyor olmamız lazım. Tamam? Mesela diyelim bir tane adam namazın ne olduğunu bilmiyor ama tesadüfen bazı hareketler yaptı ve aynı bizim kıldığımız namaz gibi bazı hareketler yaptı. Misal tesadüfen oldu. Bu adamın kıldığı şey biz namazdır diyor muyuz? Hayır. Çünkü namazın namaz olabilmesi için ilim olması lazım. Yani Allah bana bu şekilde namaz kılmamı emrettiği için ben bu şekilde Allah'a ibadet ediyorum. Bunun ilmi olması lazım. İki, kasıt olması lazım. Zaten ilimle kasıt birbiriyle eşleş. Yani bunun zaten Allah'ın hükmü olduğunu bildiğinde onu Allah için yapacaksın. Allah'a razı etmek için boynundan borcu düşürmeyi kastedeceksin. Tamam? Onun için bütün ahkam-ı teklifiyede ilim ve kasıt şarttır. İlim, yani bir adam sabah diyelim ki güneş fecir attıktan sonra aç kalıyor. Ta akşam güneş batınca bir daha yemek yiyor. Bunun yaptığına oruç denir mi? Denmez. Ne zamana kadar? Ta ki bunun ilmi olacak. Yani Allah'ın bunu emrettiğini bilecek. İki, buna kastı olacak. Yani Allah bunu emrettiği için bu kasıtla, bu niyetle kişi bunu yapacak. Anlaşıldı? Ama ahkam-ı vada'iye öyle değildir. Ahkam-ı vada'iyede ilim ve kasıt şart değildir. Tamam? İlim ve kasıt şart değildir. Yani sen güneşin meyletmesinin, öğle namazının vaktinin girişi olduğunu bilsen de bir şey değişmez, bilmesen de bir şey değişmez. O öğle namazının vaktidir. Tamam? Güneş meyletti diyelim. Senin bu konuda bir ilminin olmaması öğle namazının vaktinin girmemesi anlamına gelmez. Öğle namazının vakti girmiştir. Tamam? Veyahut da diyelim ki mesela sen mal nisap miktarına ulaştı. Sen diyelim ki bilmiyorsun. Örneğin yani malın nisap miktarına ulaşması zekatın senin üzerine vacip, malından zekat çıkarmanın vacip olduğunu bilmiyorsun. Bunu bilmemen bir şeyi değiştirmez. Mal nisap miktarına ulaşırsa zekat insanın üzerine vacip olmuştur. Tamam? Bu ahkam-ı vada'iye ile ahkam-ı teklifiye arasındaki farklar. Şimdi dedi ki ahkam-ı teklifiye nedir? Allah Azze ve Celle'nin mükellefin fiillerine taalluk eden hitabıdır. Nasıl? Bir sebebiye. Sebebiyet ile. Tamam? Yani Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi bir şeye sebep kılması. O zaman vada'i ahkamın birinci kısmı nedir? Vada'i ahkamın birinci kısmı sebeptir. Bir sebep. Sebep demek Arap lügatında nedir? Sebep Arap lügatında kullu ma yutawassalu bihi ila'l maqsud. İla'l maqsud. Kendisiyle istenilen şeye ulaşılan her şeydir. Yani diyelim ki benim bir maksudum var, bir kastım, bir gayem var. Beni ona götüren her şeyin ismi Arap lügatında nedir? Sebeptir. Tamam, beni ona götüren her şeyin ismi Arap lügatında sebeptir. İstilahtaki manası nedir? İstilahtaki yani usul fıkıhçıların yanında مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِسْتَغْفِرُونَ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ Adam. Usul fıkıhçıların yanında sebep şu demektir. Ma öyle bir şeydir ki yelzemu gerekiyor. Min vücudihi. O sebebin bulunmasıyla vücudu. Vücut gerekiyor. Yani sebep bulunursa hüküm de bulunur. Tamam? Ve yelzemu ve yine gerekiyor min ademihi adamun. Onun olmaması hükmün de olmamasını gerektiriyor. Onun olmaması hükmün de olmamasını gerektiriyor. Tamam? Varsa hüküm var, yoksa hüküm yok. Bu tanıma ne girer mesela? Bu tanıma giren her şeyin ismi nedir? Sebeptir. Tamam? Örneğin biraz önce vermiş olduğumuz şeyler gibi. Mesela güneşin batması, akşam namazının vaktinin girmesidir. Öyle mi? Bu tanıma uygulayalım. Güneş battı mı, onun batışı mevcut oldu mu, akşam namazının vakti girer mi? O batmadan akşam namazının vaktinin olması mümkün değildir. Öyle değil mi? O zaman bak, مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمٌ. Akşam namazının vakti girmişse, akşam namazı batmışsa, estağfurullah, güneş batmışsa, akşam namazı girmiştir. Vücudu vücudu gerektirir. Hükmün vücudunu gerektirir. Tamam mı? Ademi ise, akşam namazının vaktinin girmemesi ise ademi gerektirir. Güneşin batmaması ise akşam namazının vaktinin girmemesini gerektirir. Tamam mı? Mesela dedi ki nisap. Nisap nedir? Allah Azze ve Celle zekatı insanlara farz kılmıştır. Lakin her şeyin nisabı birbirinden farklıdır. Yani altının nisabı farklıdır, hayvanın nisabı farklıdır. Nisap nedir? Ölçü. Yani diyoruz ki senin mesela koyunların 40 tane oldu mu, nisap miktarı budur. Bir tanesini zekat vereceksin. Altının 80 gram oldu mu, mesela 2 gramını zekat vereceksin. Tamam? Bu nisaptır. Anlaşıldı? Şimdi nisap, malın nisap miktarına ulaşması zekat hükmünün varlığı demek midir? Demektir. Malın nisap miktarına ulaşmaması zekat hükmünün yokluğu demek midir? Demektir. O zaman nedir? Nisap sebeptir. Nisap nedir? Sebeptir. Niye? Çünkü مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمٌدُرْ. Anlaşıldı? İnşallah. Bununla ilgili anlamadığımız bir şey? Sebeple ilgili? Yok. Tamam. İkincisi nedir? İki, şarttır. İkincisi ise şarttır. Şart nedir? Lugatta genelde usulcülerin çoğu demiş ki alamettir. Şartın Arap lugatındaki manası alamettir demişler. Tamam? Alamettir. Fakat ca'a eşratuha, muhakkak ki onun şartları geldi. Yani fakat ca'a alametuha, onun alametleri geldi. Kıyamet için söylüyor değil mi? İstilahta ise, tabi bu normalde genel usulcüler böyle diyor ama buna lügatçılardan buna itiraz edenler var. Çünkü demişler, fikir babından söyleyeyim, demişler şart ile, yani ra'nın iskanı ile şarat birbirinden farklıdır. Şarat, ra'nın fethası ile. Demişler şart olduğu zaman, bu şekilde olduğu zaman alamet manasına gelmez. Ne manasına gelir? İlzamu şeyin ev iltizamuhu. Bir şeyi başkasına ilzam etmek veya insanın kendisini iltizam etmesi manasına gelir. Eğer demişler ra müteharrik olursa, yani meftuh olursa, o zaman alamet manasına gelir diye böyle bir itirazda bulunmuş. Arap lügatın ıstılahta ise, yani usul fıkıhçıların yanında ise şart dediklerinde neyi kastediyorlar? Ma yelzemu min ademihi ademu ve la yelzemu min vücudihi vücudu. Demişler ki şartın tanımı budur. Nedir? Ma o şeydir ki yelzemu gerekiyor. Min ademihi ademun. Yani o olmadığı zaman hüküm de yoktur. Tamam? Onun ademi olmayışı hükmün de olmayışını gerektirir. Ve la yelzemu gerekmiyor min vücudihi vücudun. Onun varlığı hükmün varlığını gerektirmiyor ama. Yani olmadığında hüküm yok ama olduğunda hüküm olacak diye bir kaide yok. Örnek abdest. Değil mi? Mesela abdest. Abdest olmadığında abdestin kendisine şart olduğu namaz olur mu? Olmaz. Peki abdest var diye benim namaz kılmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Tamam? Abdestim olmadığında namazım olmaz. Çünkü abdest namazın şartıdır ve onun ademi namazın da ademiyetini gerektirir. Kılsan da kılmamış gibiyimdir. Ama ben abdest aldım diye illaki namaz kılacağım diye bir kaide yok. Yani şart yerine geldi diye meşrut olan namazın da illaki o anda mevcut olması gibi bir şey söz konusu değil. Anlaşıldı? Söz konusu değildir. Tamam. Şimdi peki bununla sebebi birbirinden ayıran şey ne oldu? Bir önceki anlattığımız sebep ile şartı birbirinden ayıran şey ne oldu? Sebebin vücudiyeti, vücudiyetini gerektirir. Bu da vücudiyetini gerektirmez. Hah. Sebebin vücudiyeti, vücudiyetini, ademi de ademiyetini gerektirir dedik. Şart ise ondan daha az etkilidir. Değil mi? Sebep daha etkindir. Şart daha az etkindir. Niye? Çünkü şartın ademi, ademiyeti, ademiyeti gerektirse de vücudiyeti, vücudiyetini yapmaz, gerektirmez. Anlaşıldı? Güzel. Şimdi peki ikisinin ortak birleşmiş olduğu nokta nedir? Yok olduğu zaman hükmünde olmaması. Yok olduğu zaman hükmünde olmaması. Başka? İkisi de şari tarafından vada edilmesidir. Değil mi? Ahkam-ı vada'yeden olduğu için ikisini de şari kendisi vada etmiştir. Güzel. Peki biz bir şeyin bir şeye şart olduğunu nasıl bileceğiz? Bir şeyin bir şeye şart olduğunu nereden bileceğiz? Daha önce fıkıh dersinde kısa bir şekilde demiştik ki şartları iki kısma ayırmıştık. Şart-ı şer'i, bu ancak şeriat şart-ı şer, ve şart-ı cani, bu da kullar kendi aralarında şart. Tamam. Şart kaç kısımdır? Şart iki kısımdır. Öyle değil mi? Birincisi şartun şer'i. İkincisi şartun ca'li. Ca'liyun. Şart iki kısımdır. Ya şart şeriatın kılmış olduğu şarttır. Tamam? Yani ne demek şeriatın kılmış olduğu şarttır? Kitap ve sünnetle bir şeyin bir şeye şart olması demektir. Bunu nasıl elde ederiz biz? Arap lügatından elde ederiz. Bunu Arap lügatından elde ederiz. Bak biz ne gördük mesela? Daha en son 3-4 ders öncesine kadar neyi görüyorduk biz? Şart edatlarını görüyorduk nahivde, öyle değil mi? Şart edatlarını görüyorduk. Dedi ki Arap lügatında bazı edatlar var. Bazı ya harf veyahut da isim, artık her neyse. Dedik bunlar bir cümlenin içerisine geldiği zaman ne ifade eder? Şartiyet manası ifade eder. Tamam? Şartiyet manası ifade eder. Yani o şart varsa onun meşrut da vardır. Şart yoksa meşrut da yoktur. Mesela biz ne diyorduk? Diyorduk ki اِنْ تَأْتِينِ اُكْرِمْكَ bana gelirsen sana ikram ederim. Bak benim sana ikram edebilmem için ne lazım? Senin bana gelmen lazım. Sen bana gelmezsen ben sana ikram etmem. Sana şart koşuyorum. Öyle mi? Gel bana, bu şartım. Bunun meşrutu ise ben de sana ikram edeyim. Tamam mı? Şeriat da aynen bu şekilde yapar. Yani der ki mesela abdest al ki kılmış olduğun namazı kabul edeyim. Tamam, abdestli namaza şart kılar. Der ki mesela sen sabahtan ta akşama kadar yemekten, içmekten ve cinsel ihtiyaçlarını gidermekten uzak dur. Sana şartım budur. Ben de bu açlığının karşılığında seni oruçlu kabul edeyim. Tamam, o orucunu sahip olarak kabul edeyim. Mesela der ki şeriat bize sen tağutu reddet, ben senin la ilahe illallah'ını kabul edeyim. Öyle değil mi? Bunları hepsini biz nereden anlıyoruz? Cümlenin içerisinde var olan ve şartiyet ifade eden şart edatlarından anlıyoruz. Tamam? Ya bizzat şart edatı zikredilir veya Arap lügatında bazı usluplar vardır. O usluplar mesela ne gibiydi? Talepten sonra fa'dan tecerrüt etmiş fiili muzarının gelmesi de şartiyet ve talebiyet ifade eden şeylerdendi. Tamam? Velhasıl. İkincisi ise ca'li olan şarttır. Ca'li olan şart nedir? Ha tabi bu birincisinde şartun şer'ide kişi şeriatın şart kılmış olduğu şeyi yerine getirmediği müddetçe maşrut olanın yerine gelmesi mümkün değildir. Yani zahiren amelde ve eylemde görünse bile şeriat nezdinde o makbul değildir. Mesela abdest almayan bir adamın namaz kılması gibi. Öyle mi? Abdest almayan bir adamın namaz kılması gibi. Normalde namaz kılıyor adam. Yani kıldığı şeyin ismi namazdır. Ama bu adamın namazı şeriat nezdinde namaz değildir. Neden? Çünkü şartı olan abdest mevcut değildir. Veya diyelim ki güneş batmadan siz akşam namazını kıldınız. Yani siz görüntüde 3 rekat iftitah tekbiriyle başladığınız, selamla son verdiğiniz tam namazın tanımına uyan bir eylemde bulundunuz. Ama bu Allah katında ne değildir? Namaz değildir. Sebep? Çünkü onun namaz olabilmesi için şartlarından bir tanesi neydi? Vaktin girmesiydi. Siz de onu yerine getirmemiş oldunuz. Tamam mı? Hakeza diğer vermiş olduğumuz örnek de aynen bunun gibidir. Yani bir adam tağutu reddetmese mesela, la ilahe illallah dese de ağızda olan bu la ilahe illallah kendisine bir fayda vermez. Çünkü şartı olan tağutu red yerine gelmemiştir. Bir de şartun ceali vardır. Şartun ceali ise kulların kendi aralarında, muamelelerinde, sözleşmelerinde, akitlerinde birbirlerine sunmuş oldukları şartlardır. Mesela ne gibi? Örneğin diyelim ki ben sana diyorum ki, sen diyorsun bana kalemi sat. Bu bir akittir, öyle mi? Ben sana kalemi vereceğim, sen de bana paramı vereceksin. Sen bana diyorsun ki param yok, sana bir ay sonra veririm. Ben de sana diyorum ki bir şartım var, o zaman bana bir tane rehine bırakacaksın. Tamam? Bak şimdi bu şartımı sana söyledim. Diyelim ki ben bunu sana verdim. Sen bunu aldın gittin ama rehineyi bana getirmedin. Öyle mi? Ben sana ne şartıyla bu malı satmıştım? Bana rehineyi vermen şartıyla. Kadının yanına gidersen benim malımı tekrardan geri alıp bana vereceği gibi seni de cezalandırır. Anlaşıldı mı? Sebep? Çünkü ceali bir şarttır. Ben bir şart kıldım. Yani cealtu beyni ve beyneke şartan. Seninle kendi aranda bir şart kılmış oldum. Tamam? Bunun gibi birçok şey. Mesela diyelim ki adam evlenecek. Kadın diyor ki ben seninle bir şartla evlenirim. Misal. Ne şartın nedir? Kadın diyor ki işte benim sana şartım, sen diyelim ki evlendikten sonra beni memleketimden dışarıya çıkarmayacaksın. Yani ben seninle bu memlekette kalmak üzere evleniyorum. Evlendikten sonra herhangi bir sebeple beni başka bir memlekete dışarıya çıkarmayacaksın. Diyelim ki adam da kabul etti. Dedi ki tamam ben de zaten bu memlekette yaşayacağım. Bak bu kadının kılmış olduğu ne de bir şarttır. Adam bunu kabul ettikten sonra bundan cayarsa, kadı dilerse tabi fıkıhtaki ihtilafla beraber, kadı dilerse bu nikahı ne yapabilir? Fesk edebilir. O zaman ceali şartlar, yani kulların birbirlerine kılmış olduğu şartlar İslam'da geçerlidir. Ne zaman geçersiz olur ceali şartlar? Şer'i şartlar her halükarda geçerlidir. Ceali şartlar, kulların birbirlerine kullanmış oldukları akitlerde, tasarruflarındaki şartlar ise bir helali haram veyahut da bir haramı haram kılma, haramı helal kılmadığı müddetçe geçerlidir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوتِهِمْ اِلَّا شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. Müslümanlar şartları üzerinedirler. Ne demek? Yani birbirlerine kılmış oldukları şartlar geçerlidir. Ancak helali haram veyahut da haramı helal yapan bir şart gibi. Nasıl? Mesela ben sana diyorum ki, örneğin ben sana bu kalemi satarım, sen de bunun karşılığında bana bir ay sonra, sen de diyorsun ki param yok bir ay sonra vereceğim, ben de diyorum ki şartım şudur, bir ay sonra bana verirsen o zaman iki katı para alırım senden. Misal. Tamam? Bu şekilde sana ne yapmış oluyorum? Fasit bir şart kılmış oluyorum çünkü seni faize çekmiş oluyorum. Taksit değil ha bu. Yani taksit anlamında ister bunu seç ister bunu seç anlamında değil. Sana iki seçeneği de sunuyorum. Git diyorum, para bulursan hemen getir. Para bulmazsan da bir ay sonra içinde paramı getirmezsen de bir ay sonra senden iki katını alırım diyorum mesela. Ne yaptım? Seni bir alışverişin içinde iki alışverişe zorlamış oldum. Öyle değil mi? Bu şekilde bak bir şart koydum, kıldım. Bu şart ne değildir? Geçerli bir şart değildir İslam nezdinde. Batıl olan, fasit olan bir şarttır. Sebep? Çünkü cehali olan şartların geçerli olabilmesi için, akde zarar vermemesi için ne lazımdır? Şartın, şeriatın maksatlarına aykırı olmaması lazımdır. Tamam? Bir helali haram, haramı helal yapmaması lazımdır. Mesela fıkıhta bu meselenin çok geniş bir yeri var. Yani çok tafsilatlı bir yeri var. Nasıl? Pratik olarak çok yeri var. Mesela birçok akitte, birçok tasarrufta diyelim ki bir taraf diğer tarafa şart koşuyor. Mesela ne gibi? Diyelim adam kadına dedi ki seninle bir şartla evlenirim. Benim üzerime ikinciyi almayacaksın. Misal. Kadın dedi ki şartım bu. Evlenmeyeceksin bir daha. Kimi fukahadan bazısı demiş ki bu şart geçerlidir. Yani adam sonuçta bu şartı kabul ettikten sonra eğer o kadının üzerine evlenirse bu nikah fesk olur. Tamam? Veya mesela diyelim ki adam kadına demiş ki ben seninle evleniyorum. Kadın adama demiş ki ben seninle evleniyorum, bir şartım var. Talak hakkı benim elimdedir. Yani ben boşanmayı istediğim anda beni boşayacaksın. Adam dedi ki tamam. Örneğin fukahanın bazısı demiş yapabilecek bir şey yok. Adam Allah bu hakkı ona vermiş, kendi hakkını tutmuş kadına vermiş. Misal bu cahili şartlardandır demişler. Bazıları da demişler ki hayır. Bu şartlar şeriatın koymuş olduğu maksatlara, şeriatın gözetmiş olduğu maksatlara aykırıdır. Bir adamın dörde kadar evlenme hakkı vardır. Öyle mi? Boşanma asla ve asla kadının elinde olan bir şey değildir. Erkeğin elindedir. Erkek bunu şart olarak kabul etse de bu şart şartun mulgadır. İlga edilmiş olan, şeriat tarafından iptal edilmiş olan şeydir. Akitlerde mesela sözleşmelerde birçok alışveriş türü var. Diyelim ki bir taraf diğer tarafa şart koşuyor. Kimi fukaha diyor ki bu şart batıldır. Kimi diyor bu mulgadır. Yani hiçbir hükmü yoktur. Kimi de diyor adam kendi isteğiyle, rızasıyla bu şartı kabul etmişse akitlerde asıl olan rızadır. Bu şart da rıza şartına uygun olduğundan dolayı bu akit geçerlidir diye. Temel neye dönüyor demek ki? Akitte şart varsa temel buraya dönüyor. Yani cahili şartlarda şeriatın maksadına uygun mudur yoksa şeriatın maksadına uygun değil midir diye. Yani mesela diyelim ki usulde bunu bir görüşü tercih ettiler diye fıkıhta böyle olacak diye bir kaide yok. Daha önce de söylemiştik. Fıkıhta çünkü her bir meselenin tafsilatında ayrı ayrı görüş belirtmişler. Yani belki bir alim usulde demiş cahili şartlar mutlak olarak geçerlidir. Ama fıkıhtaki bir mesele de yok demiş. Bu şeriatın maksadına aykırı olduğundan dolayı biz bunu kabul edemeyiz. Veyahut da demiş ki mutlak olarak cahili şartlar olmaz ama bazı şeylerde kulların maslahatına dönüyor. İki tarafın rızası vardır diye kabul edilmiş. Yani bu meselenin cahili olan şartların geçerliliği ne boyuttadır? Şurada ittifak var. Bir helali haram veya bir haramı helal yapanların geçersiz olduğunda ittifak var. Lakin hangi şart helali haram yapıyor? Hangi şart haramı helal yapıyor? Orada ihtilaf olduğundan dolayı yani fer'i olan meselelerde ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Anlaşıldı? Üçüncüsü dedik nedir? Mani. Arap lügatından men'e ne demektir? Engel olmak demektir. Öyle değil mi? Mesela el-mani'u beyne şey'eyni dediğimizde el-ha'ilu beyne şey'eyni, iki şeyin arasında duran, ikisinin birbirine karışmasına engel olan demektir. Değil mi? Mesela men'ahu yani onu men etti, onu engelledi. Bir şeyi yapmasından, bir şeye üzerine gitmesinden onu engelledi anlamına gelir. Tamam? Istilahta ise yani usulcülerin yanında ise ma yelzemu min vücudihi adamun ve la yelzemu min ademihi vücudun. Tanımı budur usulcülerin yanında. Ma o şeydir ki mani yelzemu gerekiyor min vücudihi onun varlığından adamun. Adem. Yani o varsa hüküm yoktur. O varsa hüküm yoktur. وَلَا يَلْزَمُ gerekmiyor min ademihi. Onun olmamasının vücudun vücut. Yani o yok diye hüküm olacak diye bir kaide yok. Ama o olursa hükmün olmayacağı bir kesindir. Tamam. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Biz ne demiştik daha önce? Hatırlıyorsanız demiştik ki mani'ler şartların her zaman tam zıddıdır. Öyle değil mi? Mani'ler şartların tam zıddıdır. Şartlar da mani'lerin tam zıddıdır. Mesela diyelim ki benim namazımın sahih olabilmesi için şartlardan bir tanesi nedir? Necaseti ortadan kaldırmamdır. Hem hissi hem de manevi. Öyle mi? O zaman necasetin varlığı benim namazımın kabulünün önündeki bir engeldir, bir manidir. مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمٌ Yani necaset var olduğu zaman hüküm adem olur, yok olur. O yok hükmündedir, tamam mı? Ama وَلَا يَلْزَمُوا مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ. Yani o yoktur diye hüküm olacak diye bir kaide yok. Belki necaset yoktur ama setri avret yapmamışımdır. Öyle değil mi? Yani illaki necaset yok diye namaz olacak diye bir kaide yok. Mesela katil, birini öldürmek onun mirasını almaya nedir? Engeldir. Birini öldürmek onun mirasını almaya engeldir. Ben diyelim ki birini öldürdüğüm zaman hüküm olan miras yoktur. Çünkü ben onu öldürmüşüm. Ama onu öldürmediğim zaman, öldürmedim diye illaki mirasını alacağım diye bir kaide yoktur. Çünkü belki adamın bütün mirası borçlarına gidecek. Öyle mi? Mesela diyelim ne gibi? Bir kadının benim süt yoluyla veyahut da nesep yoluyla akrabam olması benim onunla evlenmemin önündeki bir nedir? Bir engeldir. Bir kadının süt yoluyla veyahut da nesep yoluyla bana akraba olması benim onunla evlenmemin önünde bir manidir. Öyle mi? Akrabalık var olduğunda evlilik olmaz. Ama akrabalık yok diye ben onunla evleneceğim diye bir kaide var mı? Yok. Belki başkasının nişanlısıdır. Belki başkasının karısıdır. Belki velisi bana vermek istemiyor. Bunun dışında bir sürü şey var. Mesele var. Anlaşıldı. Demek ki engel nedir? Engel var olduğu zaman hükmün ortadan kalkmasını sağlayan şeydir. Mesela hayız hali kadının namaz kılmasının önündeki bir engeldir. Öyle değil mi? Hayız hali kadının namaz kılmasının önündeki bir engeldir. Anlaşıldı? Veyahut da diyelim ki mesela şirk kişinin cennete girmesine manidir. Öyle değil mi? Kişide şirkin var olması, büyük şirk ile ölmesi, tövbe etmeden ölmesi kişinin cennete girmesinin önünde bir engeldir. Şirk kişinin Allah tarafından mağfiret edilmesinin önündeki bir engeldir. Mesela İslam'da kişinin öldürülmesinin önündeki bir engeldir. Yani İslam olduktan sonra kanın malı artık kanının malının önündeki engel, koruyucu şey nedir? İslam'dır. Öyle mi? Demek ki o zaman nedir mani? Var olduğunda hüküm ortadan kalkar ama olmadığında hükmün olması şart olan şey değildir. Aralarındaki farklar da anlaşıldı değil mi zaten? Yani mesela mani ile sebep şart arasındaki fark nedir? Şart neydi? Olmadığında yokluk var ama varlığında da var olduğunda hükmün var olmasına gerek yok. Ama olmadığında hüküm olur. Şey ise bunun tam terkidi, varlığı yokluğu gerektirir. Onun yokluğu yokluğu gerektirirken bunun ise varlığı yokluğu gerektiriyor. Zaten ne demiştik? Şartlarla maniler birbirinin tam tersidir. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Buyur. Hocam mesela vadi ve ahkamlarda şartın bir şey nasıl şart olduğunu anlarız dedik. Peki sebebinde böyle şeyleri var mı onların? Aynı şekilde. Allah bir şeyi bir şeye yani vada'ide zaten esas olan şey nedir? Ve Allah tarafından vada edilmiş olmasıdır. Yani kulun kendisinde hiçbir dahli yoktur. Mükellefin kendisinde hiçbir payı yoktur. Yani biz mesela biri kafasından çıkıp şunu söyleyebilir mi? Namazın vakitleri bana göre falan olmaz. Namazın vakitlerinin sana göresi yoktur. Yani hangi namazın vaktinin ne zaman gireceğini, sebebini şeriat belirlemiştir. Nisap miktarlarını şeriat belirlemiştir. Tamam, demiştir ki mal şu miktara ulaşınca zekat verilecek. Güneş meyledince namaz kılınacak vesaire. Tamam? Maniler de öyle. Yani mesela diyelim ki bu önemli bir konu. Mesela örnek veriyorum, günümüzde bu meselenin anlaşılmamasının en önemli yani mesela itikadi birçok meselenin usul fıkha başlarken zaten söylemiştik değil mi? Usul fıkhın girişinde mi anlatmıştım? Demiştim ki yani usulü fıkhı sadece fıkha usul değildir yani. Usul fıkıh ilmi sadece fıkıh ilminin usulü değildir. Sadece birinci dereceden ve çok etkili bir biçimde fıkıhla alakalı olduğu için usul fıkıh denmiş. Usul fıkıhta var olan kaidelerin çoğu lügat ilmiyle alakalı olduğundan dolayı hatırlıyorsanız eğer bu da demektir ki bütün ilimlerle alakadardır. Çünkü bütün ilimlerin temelini kitap ve sünnet oluşturur. Öyle mi? İtikadın da temeli kitap ve sünnettir. Ahlakın da temeli kitap ve sünnettir. Fıkhın da temeli kitap ve sünnettir. Öyle mi? İşte usulül fıkh kitabı ve sünneti nasıl anlayacağımızı bize gösterir. O zaman bütün ilimlerle birinci dereceden alakadardır. Doğru mu? Mesela günümüzde birçok meselede örneğin diyelim şartlarda Mesela şimdi biz şunu biliyoruz ki bir şeyi Allah Azze ve Celle bir şeye şart kılmışsa, öyle mi? O şart yerine gelmediği müddetçe meşrut olan şey de yerine gelmez. Değil mi? Bu meselenin usulle alakası vardır. Misal mesela tamam işte yani la ilahe illallah kelimesi böyle şartlarıyla vesaire bilinse güzeldir. Ama bilinmese de la ilahe illallah diyen cennete gider. Öyle mi? Bu buradaki halelden geliyor. Buradaki eksiklikten geliyor. Tamam la ilahe illallah'ın şartlarını delilleriyle, isimleriyle bir adamın saymasına lüzum yok. Doğrudur. Veya bu şekil tafsilatlı bilmesine gerek yok ama amel edecek kadar, kendisini Allah Azze ve Celle'nin gazabına düşürmeyecek kadar amel olarak da olsa bundan uzak kalması şarttır. Öyle değil mi? Engeller de böyledir. Mesela bir insanın, örneğin diyelim ki bir adam diyor ki falan adam şunu yaptı, bidat işledi mesela. Bu mübtedi değildir. Niye? Çünkü bidatçı olmasının önündeki engel şudur. Eğer mani, engel, ahkam-ı vada'iyedeyse, vada'iyedense mutlaka buna ne zikretmesi lazım? Delil zikretmesi lazım. Bak şari' bunu bir insanın ismi almasının önüne engel koymuştur diye bir tane delil getirip zikretmesi lazım. Bu akılla veyahut da duyguyla veyahut da işte genel kültürle olabilecek bir şey değildir. Tamam? Bunu nereden çıkarıyoruz biz? Yani mesela örneğin cehalet işte küfrün önünde engel midir? Kişinin küfre girmesine, bidat mübtedi olmasına engel midir? Fasık olmasına engel midir? Engelse delil zikredilmesi lazım. Öyle mi? Şari'in cehaleti kişinin bu saydığımız şeylere girmesine engel kıldığına dair. Niye? Çünkü mani ahkam-ı vada'iyedendir. Yani bunu ancak Allah Azze ve Celle vada edebilir, koyabilir. Tamam? Başka? Sorusu olan? Tamam inşallah burada duralım. Burada duralım mı veyahut da size soralım? Duralım mı? Bir dahaki derse sahih ile fasidi bir de ruhsat lazimeti inşallah anlatmaya çalışırız. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.